Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lipca, minęła północ. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Zalane ulice i budynki, powalone drzewa i połamane konary. Straż podsumowuje akcję usuwania skutków burz. Prezydenci Polski i Litwy rozmawiają w Wilnie. W Warszawie z premierem Morawieckim spotkała się szefowa włoskiego rządu. Wśród tematów zbliżający się szczyt NATO. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia rozpoczyna się dzisiaj w Lublinie. Około 400 razy Straż Pożarna interweniowała w związku z burzami. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej pracy ratownicy mieli na południu i zachodzie kraju. W województwie śląskim 61 zdarzeń, Wielkopolska to jest 59 interwencji, Kujawsko-Pomorskie 54, Opolskie 49, Łódzkie i Wrocław to jest ponad 30 zdarzeń. W województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim miała miejsce ewakuacja obozu harcerskiego, taka prewencyjna, przed nadejściem burzy i tam 38 harcerzy i 7 opiekunów skryło się do pobliskiej szkoły, nikomu nic się nie stało. Większość zgłoszeń dotyczyła zalanych ulic i budynków. Strażacy usuwali też przewrócone drzewa i połamane konary. Brygadier Karol Kieszkowski powiedział, że strażacy dostają kolejne zgłoszenia. Według synoptyków burzowa pogoda może się na wschodzie kraju utrzymywać jeszcze tej nocy. Prezydenci Polski i Litwy będą wspierać prozachodnie aspiracje Ukrainy. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda zgodzili się, że Ukraińcy zasługują na przyspieszoną drogę do NATO. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o przyszłości Ukrainy w strukturach NATO, przypomniał, że akurat Polska i Litwa doskonale znają wartość armii swojego wschodniego sąsiada. Wspólnie tworzymy brygadę i od lat szkolimy ukraińskie jednostki w standardach natowskich, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Tutaj z pełną otwartością możemy powiedzieć naszym sojusznikom tak, żołnierze ukraińscy są przygotowani do tego, żeby stać się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo są mężni. Z kolei przywódca Litwy, Gitanas Nausėda, podkreślił, że szybkie przyjęcie Ukrainy do NATO jest w interesie wszystkich sojuszników. Armia ukraińska prowadzi wojnę z agresorem rosyjskim, zdobywając jednocześnie cenne doświadczenie. Ta walka jest też czasem dla nas, dla reszty Europy i mam nadzieję, że ten kontekst też zostanie dostrzeżony przez państwa sojuszu i będzie o tym dyskusja na szczycie. Narada sojuszników w stolicy Litwy odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Warszawie z kolei wizytę złożyła dzisiaj premier Włoch Giorgia Meloni i szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Zadeklarowali, że oba kraje opowiadają się za udzieleniem Ukrainie natowskiej gwarancji bezpieczeństwa. O przyszłotygodniowym szczycie NATO rozmawiali dzisiaj w Białym Domu prezydent USA i szwedzki premier. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Witając Ulfa Kristerssona w gabinecie owalnym, Joe Biden powiedział, że Szwecja jest wartościowym i oddanym partnerem. Stany Zjednoczone w pełni popierają członkostwo Szwecji w NATO. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Szwecja uczyni sojusz silniejszym. Wskazał też na wspólne wartości. Z niecierpliwością czekamy na wasze członkostwo. Biden podziękował też Kristerssonowi za wsparcie Ukrainy przed brutalną agresją Rosji. Premier Szwecji pochwalił Bidena za przywództwo we wspieraniu Ukrainy i za wzmocnienie jedności transatlantyckiej. Bardzo doceniamy wasze silne poparcie dla przystąpienia Szwecji do NATO. To wiele dla nas znaczy. Liczymy na większą ochronę, ale mamy też coś do wniesienia. Chcemy być dostawcą bezpieczeństwa dla całego NATO. Obaj przywódcy poinformowali, że będą także rozmawiać o wyzwaniach ze strony Chin, a także zacieśnieniu relacji bilateralnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 11 ma się odbyć spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych dotyczące kwestii zasad relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne, stwierdził w twitterowym wpisie szef rządu. Udział w spotkaniu zadeklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego koalicjant Polska 2050 odmówił, podobnie jak Lewica. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej napisał na Twitterze, że jutrzejsze spotkanie nie ma sensu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powtórzył w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że, tu cytat, polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się próbom narzucenia Polsce przymusowych relokacji nielegalnych migrantów, koniec cytatu. Szef Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że rząd nie zgodzi się na rozwiązania proponowane przez Unię Europejską. Bez zmian, taka według większości ekonomistów będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Dziś zakończy się dwudniowe posiedzenie Rady. Teraz podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. 0,2%. Wystawy, koncerty oraz czytanie performatywne to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na uczestników rozpoczynającego się dzisiaj lubelskiego festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Esencją tego festiwalu jest połączenie różnych artystów w jednej przestrzeni, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Inne Brzmienia to taki festiwal z dużym pazurem. Jest to swoisty magnes, który łączy wiele wydarzeń, które na co dzień nie możemy spotkać w przestrzeni publicznej. I na pewno promocja czytelnictwa, ale czytelnictwa tego, którego znowu na co dzień nie możemy znaleźć często, czyli literatura ukraińska i białoruska. Festiwal potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zagrzmieć może jeszcze w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę. W dzień popada na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe słabe burze. Termometry pokażą przeważnie 24-26 stopni, chłodniej nad morzem, tam stopni 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a porozmawiamy dziś o Bogdanie Urbankowskim, zmarłym 15 czerwca tego roku wybitnej postaci polskiego piśmiennictwa. On miał bardzo szerokie horyzonty, był i poetą, i historykiem, i publicystą, i eseistą, i organizatorem prężnym i zagorzałym Piłsudczykiem, więc jest o czym rozmawiać, a zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pani Maryla Sibor-Marchocka, poetka, publicystka, fotografik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również pani Katarzyna Pietrzyk-Orzeł, wychowanica, jeśli tak mogę rzec, Bogdana Urbankowskiego, posłanka Konfederacji Polski Niepodległej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jest z nami również pan prezes Tadeusz Zysk, szef wydawnictwa Zyski Spółka, edytora wielu książek Bogdana Urbankowskiego. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Dzień dobry. Moje pierwsze wspomnienie z Bogdanem Urbankowskim to jest rok 1986, jak byłem w klasie maturalnej i dotarł do moich rąk numer periodyku Poezja, w którym Bogdan Urbankowski był wicenaczelnym i opublikował tam fragment tekstu, bo to jeszcze nie była książka, poświęconemu uwikłaniu polskich pisarzy, polskich ludzi pióra, szerzej może, w socrealizm. Były tam przedstawione ich fragmenty wierszy sławiących Bieruta, Stalina, Dzierżyńskiego, dogłębnie zanalizowane, dogłębnie przedstawione, również przez kontekst, pryzmat losów ich autorów. Czytałem to z wypiekami na twarzy. Wiele test było tam odkrywczy, choć ja się tym dziedziną trochę już interesowałem wtedy. Natomiast to wzbudziło olbrzymi ferment, ten numer poezji. Bogdan Urbankowski niebawem stracił pracę tam, tego wicenaczelnego. Stracił pracę również Bogdan Drozdowski, naczelny tego miesięcznika Poezja. No i potem, po ładnych paru latach, bo to już w wolnej Polsce, bodaj w roku 1993, pamiętam, Andrzej Święcicki z wydawnictwa Alfa opublikował dwutomowe dzieło. Chyba najpierw to było jeszcze w pierwszym, w jednym tomie, ale potem... Pierwsze było jedno tom, potem a potem było dwa, dwutomowe. Czerwona Psza, bo rosły, no i to ogromny wzbudziło skandal, wręcz powiem chyba tak, w środowisku piśmiennictwa. Bardzo dużo polemik, protestów, dyskusji, ale jednocześnie olbrzymie zainteresowanie czytelników. Czy to jest zdaniem, może najpierw pani oczywiście zapytam, takie opus magnum Bogdana Urbankowskiego? Pani Marylo? To jest jedna z ważnych książek Bogdana, natomiast to, co jest istotne w Czerwonej Mszy, zwłaszcza warto sięgnąć do ostatniego wydania, już czterotomowego. Czerwona Msza jest pokazaniem tego, jak Sowieci, wiedzą doskonale, że my się odrodzimy z kultury, włożyli nam pod fundament pełną fałszywkę, czyli właśnie wykreowali na naszych wielkich pisarzy tych, których im się udało wcześniej złamać. Ale też w tej ostatnim wydaniu Czerwonej Mszy są ci, o których nie pamiętamy, o których nie wiemy, bo gumką, myszką zostali wymazani przez czerwoną cenzurę. Ich tomiki, wierszy zostały po prostu, jak to się pięknie mówiło, zmakulowane, wycofane z bibliotek, zniszczone. I Bogdan przywraca ich pamięci, przywraca też pamięci tych, którzy byli, zostali na emigracji, bo nie mogli wrócić, i tych, którzy po prostu nigdy nie byli w stanie publikować. Wielu z nich też takich, którzy zginęli w kazamatach ubeckich. Ale nie jest to jedyna najważniejsza książka, bo jeśli chodzi o Bogdana, to można powiedzieć, że ma kilka najważniejszych książek. Na pewno niezwykle ważną książką, którą zresztą pisał od 1968 roku, gdzie najpierw powstał zbiór ponad 100 wierszy pod wpływem odwiedzin w Buchenwaldzie, a która pełne wydanie pierwsze miała w 2006 roku, a drugie całkiem niedawno, bo w 2018 bodajże w Piwie, to są głosy. I głosy to jest coś, co się wymyka wszelkim klasyfikacjom, ponieważ jest to powieść napisana wierszami. Każdy wiersz to jest głos kogoś, kto był w tym obozie. Co więcej, jest to dokument, bo wszystkie te wiersze, które są w bardzo różnej stylistyce, to też charakteryzuje Bogdana, że on nie miał problemu pisać w każdej stylistyce. On dopasowywał stylistykę do tego, co chciał powiedzieć. I głosy są opowieścią poszczególnych ludzi. Tam są prawdziwe opowieści z Auschwitz i z Buchenwaldu, bo zajmował się w tym wypadku tymi dwoma obozami. Są tam prawdziwe postacie, prawdziwe ich przeżycia, legendy obozowe. I książka, która wtedy, kiedy ją pisał, był praktycznie agnostykiem, jest głęboko teologiczna przy okazji. Dlaczego? Dlatego, że jedną z cech podstawowych Bogdana jest niezwykła uczciwość intelektualna. I jeśli widział, że jest, taka jest prawda, to tą prawdę oddawał. I głosy, te dwa obozy są przedzielone wykładem na temat obozów koncentracyjnych, który jest napisany bardzo lekkim językiem, jak to zawsze u Bogdana. Są to listy do tłumaczki, ponieważ tłumaczka nie bardzo wiedziała, o co w tych obozach chodzi i dlaczego tak jest. Była to osoba z młodego pokolenia i Bogdan jej to opisał. Całość stanowi właściwie takie kompendium wiedzy o zbrodniach niemieckich, o obozie. Jest to studium też psychologiczne, bardzo istotne. Ale nie można, mówiąc o książkach Bogdana, pominąć czegoś tak niesłychanie ważnego, jak też źródła, czyli historia filozofii polskiej. I znowu, od legend założycielskich aż po Jana Pawła II, myśl polska, filozofia polska, której się bardzo często odmawia miejsca, której się bardzo często odmawia w ogóle prawa bytu. Mówi się o filozofii niemieckiej, o filozofii chrześcijańskiej, o różnych filozofiach. Natomiast filozofii polskiej się pomija. Bogdan w sposób niezwykle pracowity też przez niemal 40 lat zbierał. Każda osoba, której myśli są podane tam, której filozofia jest tam podana, jest też opisana z tłem historycznym i są podane teksty źródłowe. Praca nieprawdopodobna na 4 wielkie tomy cegły. No a gdzie poezja, a gdzie jego wspaniałe powieści, a gdzie jego wspaniałe monografie? No właśnie. Pani Katarzyno, jak pani poznała pana Bogdana? Jak to poznałam, tak, pamiętam. Poznałam Bogdana w podobnym czasie co pan i bardzo mnie to zaskoczyło, dlatego że... No to ja byłam pierwsza. Właśnie. Pierwszy o numerze poezji. Ja też wtedy ten numer poezji czytałam, ale tylko wtedy jeszcze osobiście Bogdana nie znałam. Poznałam tylko te teksty, które bardzo mnie zafascynowały i pamiętam, że pomyślałam sobie, że to niesamowite, jak ja mało wiem, jak mało mnie w szkole nauczono o tych poetach, o których już wtedy zaczął pisać w poezji Bogdan, i to był zalążek właśnie późniejszej Czerwonej Mszy. Stąd z wielką radością parę lat później Bogdana poznałam, dlatego że dla mnie 85 rok to jest akurat czas mojej matury, 86 rok, to właśnie się dostałam na studia i tam na studiach zaczęłam, nazwijmy to, spiskować, czyli szukałam ludzi, którzy myśleliby o Polsce podobnie jak ja, czuliby podobnie jak ja, i wtedy natknęłam się na kolegów, którzy razem ze mną trafili do Konfederacji i tam już w Konfederacji poznałam Bogdana Urbankowskiego. Na początku wydawał mi się bardzo daleki, ale z tego względu, że ja już na studiach będąc coś zaczynałam sobie pisać, jakieś teksty troszeczkę do gazet różnych podziemnych, no to właśnie w ten sposób zaczęłam też współpracować z Bogdanem. I tutaj Marylka powiedziała o głosach, które niedawno zostały wydane, no w sumie można powiedzieć niedawno, z tych największych, tak, dzieł Bogdana, a ja przypominam sobie ten moment, kiedy właśnie w kawiarni Alhambra ja rozmawiałam z Bogdanem na temat tego, jak bardzo on pragnie wydać historię polskiej filozofii i że jest to monumentalna praca i że zdaje sobie z tego sprawę, że będzie to trwało długo. I pamiętam, powiedziałam, że jeszcze wtedy nie był do końca przekonany w tych naszych pierwszych rozmowach. A myślę, że tego przekonania też nabierał z czasem. O dziwo, jakby z czasem takim, kiedy widział, że nie mówi się o polskiej filozofii, że cóż, odzyskaliśmy te parę lat później formalnie, żeśmy odzyskali niepodległość, a dalej jest to jakby temat zupełnie odrzucony. Także mogę powiedzieć, że poznanie Bogdana zbiegło się z moim uczestnictwem w działaniach Konfederacji Polski Niepodległej. To teraz zapytam pana Tadeusza, panie prezesie. Pan poznał już Bogdana Urbankowskiego w czasach III Rzeczpospolitej, domyślam się. Tak, stosunkowo późno, kilka lat temu. I jak go pan zapamiętał? Bardzo owocna współpraca była jego z pana oficyną wydawniczą. Tak, to jest ciekawe, bo myśmy zaczęli od jego książki o Piłsudskim. To naprawdę była bardzo dobrze, jest książka sprzedająca się. To jeśli patrzeć rynkowo, to jest najbardziej sprzedająca się, było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Potem zaproponował kolejne książki, jedna z nich było Przedwiośnie. I tam się zdarzyła bardzo dziwna rzecz, bo wzięto to do redakcji i był jakiś opór ze strony redaktorów prowadzących tę książkę. Myśmy telefonicznie rozmawiali i ja zacząłem pytać. Okazało się, że po prostu dotykał takich bolesnych rzeczy nawet dla młodych ludzi stosunkowo, którzy byli redaktorami. Na przykład jeden z redaktorów, który miał zajęcia z kopalnią u nas w Poznaniu, która była jego chyba promotorką pracy magisterskiej, i on wyciągnął coś bardzo brzydkiego o niej. Więc oni to blokowali i myśmy postanowili spotkać się razem z moim przyjacielem i redaktorem, pisarzem Jasiem Grzegorczyk u niego w domu. I tu zaczęła się cała epopeja z naszych dość regularnych spotkań, rozmów. I ze zdziwieniem jakby zaobserwowałem, jak tak wielki człowiek o tak szerokim horyzoncie, poruszający tak ważne rzeczy, jest tak jakby nieobecny na rynku czytelniczym, nieobecny w ogóle w dyskusji. Ostatnia rozmowa to była w maju, w połowie maja. Już bardzo źle się czuł. Rozmawialiśmy o kolejnej książce, miał zamiar pisał, a zamiar miał skończyć. Mówiliśmy o antologii poezji miłosnej jego. Mówiliśmy o kolejnych tytułach, które leżały. Wcześniej już ustaliliśmy, że Czerwona Msza, czyli Uśmiech Stalina, będziemy wydawać w najbliższym czasie, żeby była szeroko dostępna na rynku, ponieważ jego jednym z przekleństw było to, że mało uwagę przywiązywał do obecności swoich książek na rynku wśród wydawców. To były przypadkowe, niezbyt planowane i był on mało obecny, co skutek tego, kim on jest. No i oczywiście były olbrzymie rozmowy u niego w domu, w tym pokoju zawalonym książkami, gdzie i Matulski był, i Kornel Morawiecki nocował, jeśli chodzi o te rzeczy związane z polityką, ale także duże rzeczy związane z książkami, z literaturą. I myślę, że należy robić wszystko, żeby był obecny na rynku i zajął te miejsce, które mu się należy niejako z tego, co prezentuje. Bo ja miałem jako wydawca, jeśli chodzi o polskich autorów, takie cztery wielkie, dobre spotkania związane z konkretnymi osobami. To oczywiście i pewne razu przyjaźń. Mi się zdaje, że nasza relacja była prawie, że taka na poziomie przyjaźni. trochę nas łączył taki jeden tłumacz, który był narzeczonym jego córki. A te osoby to jest Marek Nowakowski, Krzysztof Konkoleski, Ernest Bryl i on. Te cztery osoby, z którymi pracowaliśmy, no, było to coś więcej niż tylko praca wydawnicza. Najlepszy dowód, jak są nieobecne jego książki, to to, że wydanie głosów wydane przez PIF w 18 roku to jest tylko nakład 1000 egzemplarzy. Kiedy rozmawiałam w PIF-ie, że można zrobić temu no, niesamowitą promocję, ponieważ do tego nie tylko jest nagrana płyta z częścią utworów, ale też i no, temat obozów koncentracyjnych, zbrodni niemieckich jest jak najbardziej bardziej aktualny, no to mi wtedy odmówiono jakby całej sprawy, stwierdzono, że to właściwie nie jest dobry temat, to nie jest temat kasowy i skończyło się na tym, że to ja jeździłam do 18 miast w Polsce z spektaklem, ale nic, jakby wydawnictwo nie zrobiło. 1000 egzemplarzy. To jest najlepszy dowód, jak bardzo był pomijany. No bo on był skazany na nieobecność. No właśnie, właśnie. Myśmy się poznali... Był stalą wokół wielu środowisk. Tak jak mówię, wcześniej, bo dwa lata wcześniej, bo w 1984 roku w domu naszych wspólnych przyjaciół pamiętam przepięknego faceta, bo to inaczej się nie da powiedzieć, bruneta o szafirowych oczach z cudowną żoną Ludką. Ta przyjaźń dosyć szybko zmieniła się w taką bardzo, bardzo cudowny układ, dlatego że z jednej strony Bogdan był dla mnie mistrzem, który bardzo wiele rzeczy potrafił mnie nauczyć. Właśnie choćby tego, że jeżeli się pisze, jeżeli się chce zasłużyć na miano poety, to trzeba umieć pisać w każdym stylu, bo styl jest tylko i wyłącznie warsztatem, ale też i bardzo bliska przyjaźń osobista. I to, co charakteryzowało Bogdana, to właśnie oprócz tej intelektualnej, niesłychanej uczciwości, to jeszcze to, że to był człowiek niezwykle dobry i człowiek, który nie... Można powiedzieć, że nigdy w życiu nikomu świństwa nie zrobił, nie tylko, że on był zdziwiony złem u innych tak naprawdę, chociaż nie był naiwny, mówił o tym źle, o tym złu, natomiast nigdy nie było to jakimś takim gorzkim, zgryźliwym, tego w ogóle w Bogdanie nie było, a przecież zarówno w PRL-u był skazany na nieistnienie. Człowiek, który był aktywny, można powiedzieć, jako pisarz, jako poeta już od wczesnych lat 60., który stworzył ruch nowego romantyzmu, który był świetnym filozofem. U zarania źródeł, czyli tej filozofii polskiej, leży wykład na filozofii właśnie, którą zresztą Bogdan skończył i z której się później doktoryzował. Kiedy niesławny asystent Zygmunt Bauman postawił mu pałę, twierdząc, że nie ma polskiej filozofii. I Bogdan się wtedy wściekł i stwierdził, że on udowodni, że jest. To był rok 68. Bogdan oprócz tego był niezwykle płodny, jeśli chodzi o pomysł na wszelkie możliwe działania, jak to powinno być. Sam w tym zresztą brał udział. Można powiedzieć, że w podziemiu pisał na 4-6 rąk wręcz. Pod różnymi pseudonimami zresztą. Tak, pod różnymi pseudonimami w najróżniejszej prasie podziemnej. I te teksty są zawsze pełne wiedzy, mądre, ale zarazem pisane takim językiem, że jest się w stanie je przyjąć. To jest język, który może przeczytać każdy i zrozumieć. I to jest niesłychanie ważne. Na pewno w tych ostatnich latach, kiedy już był po operacji serca w 2011 roku i kiedy był już praktycznie przykuty nieomalże do swojego domu, bardzo mało wychodził, potem już w ogóle nie wychodził, był niezwykle też płodny, w sensie takie większe dzieła, większe prace. I był w stanie napisać tych kilka powieści, które są bardzo cenne. I które nie tylko ukazują, tak jak na przykład ja Szekspir, ja Bóg, zdradę właśnie wśród intelektualistów, ale które są na przykład tak przepięknie malownicze jak fraktale. I Bogdan miał w sobie właśnie tą uczciwość. I tą uczciwość jest niezwykle cenna i to jest chyba coś, czego nam szalenie w tej chwili brak, dlatego że w sferze publicznej słowo jest już kompletnie zeszmacone. To, że ktoś kłamie, nic nie znaczy. Może kłamać jeden, może kłamać drugi, każdy. Wręcz jest pochwalane pewnego rodzaju cwaniactwo. Natomiast tutaj mamy człowieka, który był pomijany w PRL-u, pomijany w III Rzeczpospolitej, który się wielkim tego świata nie kłaniał i który niczego nie zrobił dla poklasku w życiu. Po prostu był sobą i był, tak jak powtarzam, niesłychanie uczciwy. Intelektualnie. Także mamy się od kogo uczyć. No i za tą uczciwość intelektualną płacił olbrzymią cenę. Właśnie tak, to było powodem jego wykluczenia, moim zdaniem. Ale u wykluczenia i obecnie porównajmy na przykład jeden drobiazg, że owszem, został w III Rzeczpospolitej odznaczony paroma odznaczeniami, zwłaszcza kombatanckimi, co mu się należało jak psu Buda, ale jego książki nie zostały wydane. One były wydawane, ale zauważ, że w różny sposób, w małych nakładach i tak dalej. Ja teraz weźmy teraz jedną rzecz. Na naszą ostatnią noblistkę, zanim została noblistką, Ministerstwo Kultury wydało 700 tysięcy na tłumaczenia jej dzieł na języki różne. W tym samym czasie na tłumaczenia Bogdana dzieł na języki różne wydano 0,00 groszy. Pani Katarzyno, pani poznała też Bogdana Rubrakowskiego od strony politycznej. On był też, próbował się angażować politycznie. Tak, poznałam go również od strony politycznej, natomiast chciałabym tutaj jeszcze uzupełnić to, o czym powiedziała Marylka, że właśnie była, że niewątpliwie prezentował sobą uczciwość zarówno pisarską, ale również był uczciwym na wskroś człowiekiem. Ja teraz, jak tutaj żeśmy rozmawiali, przypomniałam sobie taki epizod, który naprawdę też wiele świadczy o Bogdanie. Jak tak szykował się do pewnego remontu w swoim mieszkaniu, jak państwo tutaj wszyscy wiecie, maleńkiego i zostawionego książkami. I zdarzyło się, że ktoś się do niego zwrócił o pomoc, żeby mu pożyczył pieniądze. I Bogdan się nie zawahał, Bogdan te pieniądze pożyczył, chociaż nigdy ich z powrotem nie otrzymał. I to bardzo wiele mówi o Bogdanie. To charakteryzuje rzeczywiście jego postawę życiową. Tak, to charakteryzuje, dlatego że on nie miał żadnego żalu. Powiedział, no widocznie mu były potrzebne, chociaż no ja bym się starał oddać. To było dla mnie takie bardzo, bardzo niesamowite. I z taką jego postawą spotykałam się bardzo często i tą jego postawę ceniłam niesłychanie, bo między innymi był też właśnie taki czas w tym moim okresie przynależności do KPN-u, tym bardziej, że no cóż, był to inny KPN niż ten, który później wyewoluował. Bardzo wszyscy wierzyliśmy wtedy w ten KPN. No to był KPN Tadeusza Stańskiego, Tadeusza Jędziszaka, rozumiem, to o tym mówimy, tak? Tak, mówimy o tym KPN-ie nawet jeszcze chwilę później po odejściu z Stańskiego Jędziszaka, ale to był jeszcze ten okres, kiedy KPN można było utożsamiać z walką o niepodległość. Naprawdę z dążeniem do tego, aby ta Polska była Polską, tak? Jak to śpiewał Pietrzak, ale powiem, że później się to bardzo rozmyło i Bogdan niesłychanie z tego powodu cierpiał. Nie mogę powiedzieć, żeśmy bardzo dużo na ten temat rozmawiali, bo obserwowaliśmy zachowania różnych naszych kolegów i przyjaciół i było to niesłychanie trudne. Poza tym z niektórymi osobami, nie chcę już tutaj wymieniać, Bogdana łączyły bardzo bliskie relacje z osobami z KPN-u i ich też zabrakło. Niektórych, wielu z nich nawet zabrakło zarówno w późniejszym życiu Bogdana, jak i w jakimkolwiek myśleniu o tym, że należy wydać jego książki, że można by było już wydać jego książki. Chociaż powiem państwu, że Rozmawiałam też na ten temat ze swoim mężem, właśnie Józefem Orłem, którego tutaj dzisiaj nie ma, o tym, że może teraz już wreszcie nadejdzie ten czas, kiedy będzie można wydać dzieła wszystkie Bogdana Urbankowskiego. To jest moje marzenie, wydanie dzieł wszystkich Bogdana Urbankowskiego. Drugim moim marzeniem jest to, żeby Bogdan został wpisany do podręczników szkolnych, żeby jego nazwisko, jego twórczość zostało wpisane do podręczników szkolnych. Ja rozumiem, że może będzie problemy z jego rozważaniami na temat Dostojewskiego czy z innymi książkami. No, ale przepraszam, jednak... Czerwona msza jest dopełnieniem hitu. Oczywiście. Jest dopełnieniem hitu, jest wytłumaczeniem, tak. Dlaczego hit. Tak samo jak jego właśnie głosy, czy nawet erotyki są świetnymi wierszami o pięknych... O pięknej... Gniazdo, tej, tak? Znaczy to, co jest gniazdo polskie, no, z Bohaterowie i Zdrajcy, Pierścień Gegesa. Ale również Piłsudski, Marzyciel i Stratek. Ależ książka oczywiście. Jednak niezwykła, prawda? Romantyzm polski, który zdążył napisać. No i powieść, którą skończył praktycznie w noc przed śmiercią. O, to znaczy... Więc to są rzeczy, które są niesłychanie ważne. Ja jeszcze powiem o jednej cesze Bogdana, bardzo pięknej. Będąc wybitnym intelektualistą, niezwykle mądrym człowiekiem, nigdy nie poniżał ludzi mniejszych od siebie. Nie lubił głupoty i głupotę tępił, ale jeśli ktoś na miarę swoich możliwości intelektualnych robił coś dobrego, to on go wspierał z olbrzymią cierpliwością i taką wręcz czułością. I takich przykładów naprawdę jest wiele, począwszy od młodych pisarzy, skończywszy na ludziach, którzy coś dla Polski robili. Ta cecha jego, gdzie człowiek naprawdę, który mógłby nosić głowę wysoko i nos w chmurach, zachowywał się jak taka najczulsza matka wobec tych, którzy coś dobrego robili. I bardzo często też, na przykład jeśli chodzi o młodych pisarzy czy poetów, on ich promował. Starał się o nich powiedzieć, pokazać. O sobie często zapominając. Natomiast za wszelką cenę chciał podnieść człowieka w każdej jego sytuacji. Czyli taka altruistyczna postawa bardzo. Bardzo altruistyczna. Bardzo altruistyczna. Zresztą kto zna to mieszkanie i kto znał Bogdana, Ludkę, cudowną jego żonę, która zresztą mu zapewniała całe życie, 50 lat małżeństwa jakby nie było, która mu całe życie zapewniała dom, opiekę, wsparcie, zresztą też z cudowną Hanią, córką. I to wszystko razem, to nie byli ludzie, którzy, to nie są ludzie, którzy czekają na, nie wiem, jakieś zrobienie pieniędzy, kariery. To są ludzie, którym zależy na prawdzie. I to jest istotne. Tutaj była mowa o edycji dzieł zebranych Bogdana Urbankowskiego. Panie Tadeuszu, rozważa pan taką ofertę, że tak prowokacyjnie zapytam? Kolejne książki będziemy wydawać, tak, mamy część umów podpisanych. Oczywiście jest pytanie o popularność jego, a dokładnie brak tej popularności czytelniczej. Być może też zdecydowała jego bezkompromisowość. Ludzie czasem boją się mówić o pewnych rzeczach. Nie tylko on się też nie kłania urzędnikom i to też urzędnicy tego nie lubią. No także, ale ja myślę, że on będzie istniał, im dłużej będzie minie czas od jego śmierci, tym bardziej będzie to znacząca postać, bo książki nie giną po prostu. One, ludzie po nie sięgają, nawet jeśli to jest mały nakład. Książki nie giną, ale wiedza i pamięć o Bogdanie może jednak zginąć. Przepraszam, że tutaj się wtrącę. Ja na pewno mogę powiedzieć, że co ze swojej strony, co uda mi się zrobić, bo to nigdy nie wiadomo, ale bardzo, bardzo bym chciała, mówię, że jest to na pewno z całą pewnością jednym z największych moich marzeń, żeby wyszła antologia, czyli dzieła, wszystkie dzieła zebrane Bogdana Urbankowskiego. Jak wiemy, to naprawdę było ich bardzo dużo, ponad 60 pozycji. Ja nie myślę o tym, że może to wydać może jedno wydawnictwo, może kilka wydawnictw, ale jeżeli się uda, to też bym państwa wszystkich zachęcała do tego, aby jakoś tą myśl kolportowali na tyle, aby jednak stała się ona rzeczywistością, abyśmy mogli czytać książki Bogdana Urbankowskiego, nie tylko wydłubując je z antykwariatów, bo trochę w tej chwili to tak wygląda, jeśli chodzi o stare wydania, czy wydłubując je gdzieś z Allegro, ale zapewniam państwa, bo zrobiłam taki mały research, że tych książek w tej chwili na rynku, poza tymi ostatnio wydanymi, jest naprawdę mało. I są to najczęściej gdzieś jakieś egzemplarze stare, wycofane z bibliotek, a wielu książek po prostu już nie pamiętamy. Poza tym jedną z rzeczy, która jest bardzo bolesna, to jest to wycofywanie z bibliotek, że właśnie po prostu biblioteki nie są miejscem, w którym zawsze można pewne dzieła znaleźć, tylko biblioteki są miejscem, w którym jest obecnie modna literatura, resztę po prostu się wycofuje. Czyli sklebianie gustą zamiast ich kształtowania. Tak, niestety sklebianie tak. Zamiast kształtowania. Jeśli chodzi o wydanie wszystkich dzieł Bogdana, ma to jak najbardziej sens, ale nie będzie to miało wielkiego oddźwięku, jeżeli nie będzie właśnie takich audycji. Jeżeli nie będziemy mówić o Bogdanie, jeśli pozwolimy zasypać piaseczkiem, to był już, nie ma, mamy spokój. Nie. To był człowiek zbyt wybitny. Zresztą na jego pogrzebie pewien człowiek, który przyjechał na ten pogrzeb, przedarł się wręcz z Białorusi. Pozostanie właśnie anonimowy, bo dla jego bezpieczeństwa jest lepiej, by pozostał anonimowy. Ten człowiek powiedział następujące zdanie. Z daleka widać lepiej. Wy jeszcze nie wiecie, kogoście pochowali. My wiemy, żeście pochowali największego Polaka współczesnego, dzisiaj do niedawna żyjącego wśród nas. I tu też się pojawia ta dbałość Bogdana na przykład o Polaków na Kresach. Ale chociaż z Kresami był niezwiązany genealogicznie, prawda? Trochę od strony ojca tak, ale to nie w tym pierwszym, drugim pokoleniu, bo w ogóle rodzina była warszawska. Mm-hmm. Rodzina była warszawska, tu warto też wspomnieć o obojgu rodzicach, Akowcach. Skąd ten wątek obozowy, może wyjaśnijmy? No więc to wyglądało w ten sposób, że młode małżeństwo Urbankowskich, w ogóle Bogdana też życie jest naznaczone w pewien sposób historią, ponieważ tato nie mógł być przy porodzie, ponieważ akurat brał udział w akcji Celestynów. To jest taka akcja odbijania dzieci zamojszczyzny z transportów niemieckich. Bogdan się urodził 19 maja 1943 roku. W czasie powstania ojciec był podoficerem AK na Starym Mieście. Mama z maleńkim Bogdanem w piwnicach. Ostatni raz widzieli się z ojcem w czasie powstania. Mama przez Pruszków, z którego uciekła pod wagonami z tym maleńkim dzieckiem, udała się najpierw do Częstochowy, potem w Góry Świętokrzyskie, szlakiem nie. Także stąd Bogdana przypuszczenie, że ojciec był jednym z przeznaczonych do organizacji nie. Natomiast na koniec zamieszkali w Bytomiu. Mama szukała śladów ojca. Przyszła kartka z Buchenwaldu, była jakaś informacja, że był w Auschwitz. Stąd w domu pojawiali się więźniowie, których matka zapraszała. Byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Często im pomagała, karmiła, odziewała, pomimo że było dosyć skromnie w domu. I oni opowiadali o obozie. Ona próbowała wyłowić jakieś informacje, że gdzieś może się pojawi ojciec, mąż, znaczy się, pan Mieczysław. To się nie stało, ale Bogdan dzięki swoim wierszom, dzięki takiej sztuce Chłopiec, który odchodzi, która jest opowieścią o wydarzeniach z obozu, do Bogdana zgłosił się do teatru w Płocku, gdzie ta sztuka była wystawiana. Zgłosił się mężczyzna, który był świadkiem śmierci ojca, ojciec Bogdana, jako potencjalny powstaniec, ponieważ rocznikowo młody i z Warszawy został ukrzyżowany na drzwiach baraków Leitmaritzy razem z kilkudziesięcioma innymi więźniami. Bogdan o tym nigdy matce nie powiedział, natomiast wcześniej, dużo wcześniej, bo w tym 68 roku pojechał do Weimaru, zwiedził Buchenwald i właśnie zaczął pisać głosy. Jako mały chłopiec był w tym harcerstwie, które było już niezbyt legalne, a w każdym razie ci instruktorzy w Bytomiu starali się mówić o harcerstwie dawnym. I wychowywał się, co jest też bardzo ciekawe, w kulcie takiego jednego rotmistrza, który dobrowolnie poszedł do Auschwitz i z tego Auschwitz uciekł. Nie mieli świadomości, że został zamordowany mniej więcej rok, dwa wcześniej na Rakowieckiej. Oczywiście mowa o Pileckim. Natomiast dla tych chłopców, w większości osieroconych przez wojnę, Pilecki stawał się wzorem ojca, wzorem bohatera. I stąd być może pierwsze wiersze o Pileckim w ogóle, jakie powstały, to były wiersze właśnie Urbankowskiego. Ja myślę, że jednak takim największym wzorcem i najważniejszą postacią historyczną w życiu Bogdana Urbankowskiego był jednak Józef Piłsudski. Ale rzeczywiście. Pan Tadeusz Rzeszkie chyba z tym zgodzi, bo on panu publikował tą jego książkę. Tak, poświęconą marszałkowi Piłsudskiego. W kategoriach wydawniczych jest... On mówił z taką emfazą, niemal na baczność stawał, mówiąc o Piłsudskim. Tak, tak. Ja wracam do tego pytania, o dlaczego on jest tak mało popularny. Być może dlatego, że burzył mity pewne, dobre samopoczucie pewnych osób. Naruszał pewną równowagę, która istnieje. Ja podam taki przykład mały sprzed Wiośnia, kiedy on tam opisuje tę emigrację żydowską i wskazuje na jedną osobę, która akurat tak się złożyła, poznałem, bo to on jest księgarzem, pana Zordę, gdzie on się cieszył, że w 68 roku został wyrzucony z Polski. I ta osoba, Zordę, była potem krytykowana, że taką wypowiedź dał Bogdanowi, bo to jakby nie było zgodne z narracją. Zordę mówi, że tak było. On jako młody chłopak w 68 roku Bogdana Żydowskiego z radością uciekał z tego obozu koncentracyjnego, jakim był PRL. I to dotyczy mi się dużo rzeczy, które on naruszał, taki konsensus i równowagę. Albo milczano, albo po prostu gdzieś tam nawet usuwano w bok. A przy tej nadprodukcji książek w Polsce olbrzymiej, to się łatwo jest po prostu coś wartościowego gdzieś tam w cieniu usunąć. Ale to nie było tylko usuwanie, to była również pewna cicha zmowa na temat publikacji tych książek. I dla mnie też to było bardzo ciężkie, bo przypominam sobie historię, która dotyczyła wydania książki o filozofii papieża, dlatego że ta książka poprzedziła powstanie głosów, to znaczy jakby... Nie powstanie, ale wydanie. Wydanie głosów, tak. Poprzedziła wydanie głosów z tej przyczyny, że w zasadzie można powiedzieć, że głosy się od tego zaczęły, dlatego że Bogdan zamierzał po prostu napisać fragment o papieżu, a skończyło się to na książce, osobnej książce i chciał tą książkę wydać w Polsce. Okazało się, że to po prostu nie jest możliwe, że warunki, które mu postawiono, zamykały możliwość jakiegokolwiek wydania tej książki i ona została w pierwszych swoich egzemplarzach wydana na Czechach, w Czechach. Myśmy o tej książce rozmawiali i planowaliśmy ją wydać. Ale myślę, że, bo to jest, mnie samego fascynowała ta sprawa. Ja na przykład myślę, że też jego jakby ta radykalizm w ocenach, bardzo często słuszny, jednocześnie funkcjonowanie w sferze wartości, a czasem braku opisu, takiego schodnego opisu, ta totalność powodowała właśnie, że część ludzi uciekała. Pamiętam moją dyskusję, to pani wspomniała o tej słynnych zajęciach z Zygmuntem Baumanem, którego jeszcze poznałem, myśmy rozmawiali i poznałem także Kołakowskiego. I ja Baumana jako człowieka uważam za bardzo złego. Ja nawet pod koniec życia bardzo trudno im się rozmawiało. Też o przeciwieństwem na przykład jego żony, tej wcześniejszej Janiny Bauman, którą też wydałem. Ale z drugiej strony widziałem jego geniusz uczonego, jako socjolog, najwyższy socjolog. On w ogóle zaprzeczał to swoimi ideami. Na przykład tezą Ubermana, że i narodowy socjalizm, i komunizm międzynarodowy jest Benkartem, wnukiem Benkartem oświecenia. Taka teza bardzo mocna. Natomiast dla Bogdana liczyło się, jakim on był człowiekiem i że był po prostu złym człowiekiem. I to jakby według niego miał rzutować na jego twórczość. To niestety w wypadku nauki i kultury nie zawsze jest. Ale jemu chodziło przede wszystkim o to, że twórczość twórczością, ale ktoś taki nie może być autorytetem. Absolutnie. Bo istnieje... Nie może mieć pomnika, ale musi mieć notkę. Niesłychanie ważną rzeczą jest właśnie ta podmiana w kulturze i to, że autorytety zostały kompletnie zdegradowane i podmienione na fałszywe autorytety. I to jest to, o co walczył Bogdan. Jego piękna, wspaniała monografia o Herbercie broni Herberta, broni dobrego imienia Herberta, broni tego, że Herbert wcale nie był wariatem, jak to niektórzy chcieli powiedzieć. Pokazuje pewne konsekwencje i też pokazuje to, że właśnie pozostał wierny. To jest w ogóle jedna z podstawowych rzeczy, które są niesłychanie ważne, bo twórczość, tak, ktoś może pięknie pisać o kwiatkach, ktoś może pisać prace naukowe i dobrze, niech pisze, ale nie może być, jeżeli jego życie jest nieetyczne, niemoralne, nie może stać się autorytetem. A żyjemy w czasach, kiedy autorytetami są bardzo często ludzie bardzo mali, miałcy, ludzie właśnie fałszywi, natomiast... Nie wspominając o celebrytach, którym się zresztą często robi krzywdę, bo nie wytykając nikomu, ale to, że ktoś gra fantastycznie jakąś postać, to nie znaczy, że jest tą postacią. Aktorzy lepiej mówią głosem cudzym niż swoim, ktoś tak powiedział. Bo mają zupełnie inne talenty i fantastyczne talenty odtwórcze, natomiast niekoniecznie analityczne i tak dalej. I to jest niesłychanie ważne, żeby po prostu wrócić do prawdziwych autorytetów. I takim prawdziwym autorytetem był Jan Paweł II, takim prawdziwym autorytetem był Herbert i takim prawdziwym autorytetem był, jest i pozostanie Bogdan Urbankowski. On usiłował też u progu III Rzeczpospolitej reformować Związek Literatów Polskich. Był bardzo krytycznie nastawiony do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, dostrzegając tam fałszywą przemianę wielu członków tego SPP, który właśnie wytykał im zachowania w latach 50. Nie mam na myśli Artura Międzyrzyckiego, Wiktora Wrożylskiego, braci Brondysów chociażby, jeszcze szereg innych, Andrzeja Mandaliana, zresztą jeszcze mniej, Jacka Bocheńskiego. Mm. Niestety mu się to nie powiodło. To był bardzo silny opór. Byłem świadkiem, jak go tam sekowano na tych spotkaniach w Domu Literatury, na tych konwentyklach takich, nawet wyrzut zazoczano, bo że był moszarowcem, jakieś absurdy. Przecież on był zaangażowany w marzec 68. Tak, ale to nie... Ja kiedyś usłyszałam, że jest antysemityzm, jaki oczywiście tak, tradycyjnie... antysemita, diabeł, pomiot ojca Rydzyka. Kiedyś coś takiego słyszałam. Demonizowany był po prostu. Tak, no bo po pierwsze ma pan sytuację, w której był najwybitniejszy po śmierci Herberta, najwybitniejszy z tych pisarzy, a pisarze mają poczucie doskonałej świadomości, że ktoś jest od nich lepszy, ale niezbyt to kochają. To jest trudne, bo każdy z twórców chciałby być tym najważniejszym. No a poza tym sama byłam świadkiem, kiedy jeden z uznawanych za czołowych poetów po tej stronie dobra, jak co prawda pijany dosyć, ale tłukł ręką w stół i krzyczał: Bogdan, zamień się ze mną życiorysem, bo mnie tylna strona boli od tego, ile razy, że tak powiem im i tak dalej. A ty, cholera, nigdy, zamień się ze mną życiorysem, cholero. Tak. Ci uczciwi zawsze płacą cenę. Myślę, że problem polega, no to jest w ogóle kasus Wałęsy, tak archetypicznie, nie? To znaczy, gdyby ci, którzy no, pobłądzili, bo wtedy nie było tak łatwo być twardym w latach stalinowskich. Ale gdyby powiedzieli, ale gdyby powiedzieli, przepraszam, byłem świnią. Nie tylko, że powiedzieli, bo i to mówili, tylko żeby naprawdę się zmienić. Tak. Że przyszły testy teraz współczesne tych decyzji, oni niestety okazali się, że dalej grali. I z tym jest problem. Nie w tym, że komuś się zdarzyło coś, co się wstydził, wyspowiadał się, zadośćuczynił, tylko że nie ma tej prawdziwej zmiany, nie? To... No i jest takie tłumaczenie mętne, że jest takie mętne tłumaczenie, że wszyscy wtedy coś robili albo się podporządkowywali, a tu raptem stoi taki Urbankowski, który nigdy... No właśnie, przeszkadza. Przeszkadza. No właśnie tak jak w tym dialogu z owym bardzo sławnym poetą z Miłosierdzia, nie będę wymieniać nazwiska. Mm. Panie tak? Tadeuszu, pan wydał też taką książkę, powieść, Bal u Kata, to jest poświęcona tak. Tadeuszowi Borowskiemu. Borowskiemu. Bardzo, właściwie to jest o całej epoce, może nie tylko o Borowskim, o całej tej socrealizmie całym tym, o tym, jak on niszczył ludzi, jak dewastował ich osobowość, no bo przecież Tadeusz Borowski pochodził z bardzo patriotycznej rodziny, bardzo doświadczył Sowietów na własnej skórze, bo przecież urodził się w Żytomierzu i tam rodzice byli represjonowani. On jako młody chłopak wrócił do Polski. Z mieliśmy problem, bo książka miała wcześniej być, ale córka się dowiedziała i... Blokowała, tak? I blokowała, i dwa, był problem praw autorskich, więc cytowania, więc myśmy trochę czekali, aż wejdzie to w domenę publiczną. Aha. Więc prawa do krytykowania i interpretowania, no jest tu problem. No tam, była taka jeszcze hipoteza, znaczy, bo nawet chyba więcej niż hipoteza, że zły wpływ na Tadeusza Borowskiego miała jego żona Maria Rundo. Pożegnanie, tak, bohaterka pożegnania z Marią, która była mocno z lewicą związana. To też jest problem oceny Borowskiego w swojej książce, bardzo silny, nie? Bo niewątpliwie wybitny pisarz. Bez wątpienia. Bez wątpienia, nie? Ale to robił. No potem twórczość użytkowa wyłącznie niestety później. Tak. Złamany. Bez tej książki pamiętam jej słynne zdanie, bo ten bardzo ładnie chwytał pewne istoty danego zjawiska, takie na przykład w książce komunizmu i książce pewności, kiedy cytuję Władysława Gomułkę, który mówi na spotkaniu z aktywem: myśmy nigdy nic klasie robotniczej nie obiecywali. I myśmy te obietnice spełnili. I drugie, które jest właśnie u Borowskiego, Batukata, scena słynna u Beka, przysłuchuje któregoś tam z tej konspiracji krakowskiej i mówi: to ja wam odpowiem tak jak Pan Bóg do świętego Hieronima. Wydawało się, ach, świetne. Piernicie, Hipolicie. Więc on chwytał tymi krótkimi zdaniami istotę pewnych problemów. Nie? To tam zderzenie właśnie z świętością, oczekiwania i tak dalej, tego przesłuchiwali i to określenie Piernicie, Hipolicie. I to wielu bolało jakby, nie? I to uchwycenie istoty tego mechanizmu, bo to dzisiaj nie uchwycone, ja jestem z wykształcenia psychologiem, właśnie miałem szczęście jakby spotkać się z rozmaitymi ludźmi. Z jednej strony doktora pisałem u Stefana Nowaka, no legendy opozycyjnej, tam co słyszy socjologów, ucznia Ossowskiego, ale no, Ossowski jest inaczej widziany w obecnych dziennikach, które weszły. Jego zachowania na przykład w Lwowie i jak Rosjanie weszli. Czy mówiłem, szefem był z jednej strony profesor Obuchowski, który przeżył kaźń, wybitny psycholog, jednocześnie strasznie złamany Kazachstanem, bo tam został wysłany. Czy Janusz Rejkowski, to też moim szefem, o którym jako szefie mogę tylko dobre zdania powiedzieć, a jednocześnie twarz legitymizująca komunizm i jakby robiące transformację tego komunizmu. Myśmy, ja i koledzy, wypracowaliśmy w jego placówce w Polskiej Akademii Nauk, robili badania, które de facto były wykorzystywane jakoś tam i te efekty tej transformacji do dzisiaj czujemy. Nie? To wszystko jest tak strasznie skomplikowane i tak jest rzeczą bardzo dobra, że był taki człowiek jak Bogdan, który jasno i prosto mówił. Nie? No właśnie, był postacią taką prostolinijną i bezkompromisową, to na pewno. No. Także tego u Beka najlepiej skarcował tym zdaniem drugim, które padło, czy komunizm tego Gomułki. Nie? I to bolało ludzi, nie? Bo oni chcieli niuansować te rzeczy, że to jest skomplikowane, ale przychodziły takie no, testy no, tak naprawdę. To tylko zdawał to jeden, to drugi, zdawał Herbert i mała garstka, on i inni, a inni jakoś tam się w tym bagnie moczyli, nie? Jakie było państwa ostatnie spotkanie z Bogdanem Urbankowskim? On był chory, od wielu lat był chory i ja pamiętam, że jak miałem honor gościć go na antenie Polskiego Radia 24 z Krzysztofem Masłoniem, no to już tylko było to możliwe telefonicznie w ubiegłym roku przy okazji właśnie ja tego. Ja widziałem go około 20 maja, to było bardzo źle. On nie ruszał się w ogóle, bo przecież oprócz tej operacji związanej z sercem był COVID i te efekty. Nie mieliśmy świadomości tego, z jednej strony mieliśmy świadomość, że to może być ostatnie spotkanie, ale też wydawało nam się, że jeszcze się zobaczymy. Nie? Mieliśmy dzwonić, bo chodziło tuż o kolejną rzecz, którą nam pisał i tam rozmawialiśmy na ten temat. Tę antologię mieliśmy robić, bo jeszcze się spotkali walentynkowo o poezji miłosnej. Ta wiadomość, która w zasadzie no, tak chłodno teraz patrząc, była oczywista. On naprawdę, myśmy go widzieli dwa lata wcześniej, już po tej operacji się gorzej czuł, ale to był no, silny mężczyzna taki, no. A tutaj to już rzeczywiście to źle wyglądało. Pani Marylo? No ja u Bogdana bywałam dosyć, no nie mogę powiedzieć bardzo często, bo różnie to bywało z życiem, ale zarówno właśnie w tym czasie choroby, no operację przypomnę, była w 11 roku, później były wiele lat rehabilitacji. To ostatnie to nie tyle był COVID, co niestety pewne powikłania, które były. Tak, tak, tak. Nie powinien być szczepiony ze względu na swój stan zdrowia, a ktoś go do tego namówił i potem były wszystkie możliwe komplikacje, jakie mogły być. Natomiast może nie tyle ostatnie spotkanie, co jedno z ostatnich. Bogdan mieszkał na 8 piętrze. W tym maleńkim mieszkaniu, w którym wszędzie książki stoją, nawet pod stołem, pod kaloryferem wszędzie i gdzie są niesamowite rzeczy. Bogdan jak czegoś szukał, to wołał: Ludka, a to gdzie to mamy? A Ludka mówiła: trzeci rząd za ścianą w tym a tym miejscu. Bogdan lubił siadać na balkonie, na tej wysokim balkonie na 8 piętrze, malutkim, gdzie w skrzynkach kwitły kwiaty zasadzone przez Ludkę, a wieczorem fruwały jeżyki i piszczały te jeżyki. I to jedno z ostatnich wspomnień, spotkań, to jest taki moment, kiedy żeśmy siedzieli na tym balkonie i praktycznie żeśmy milczeli, ale to było zawsze milczenie pełne takiej miłości, jaką daje przyjaźń, bo przyjaźń to też jest miłość. Między nami taka przyjaźń była przez lat 40 czysta, co też dzisiaj nie jest takie popularne. I myśmy się dosyć dobrze rozumieli. Zresztą wcześniej prosił mnie o parę rzeczy, które mam nadzieję, że uda mi się spełnić. I te odgłos jeżyków, i ten Bogdan na balkonie, i te chmury nad Ursynowem, zachodzące słońce, będzie takim moim jednym z ostatnich wspomnień Bogdana. A pani Katarzyno? Moje ostatnie wspomnienie to było lato 2019 roku, również na Ursynowie, na spacerze. Wówczas byłam razem z synami, razem z mężem. I to tuż chyba po tym, jak klub Ronina przyznał też nagrodę Bogdanowi. Później niestety nie mogłam się już z Bogdanem widywać z tej przyczyny, że sama niestety zachorowałam, nie mogłam się poruszać, ale ten spacer to wówczas było moje ostatnie spotkanie i myśleliśmy o tym, żeby się spotykać częściej. Później to się niestety nie udało z mojej przyczyny i z powodu mojej już choroby. Pamiętajmy zatem o Bogdanie Urbankowskim, postaci wybitnej, ale niedocenionej, osobie o szerokich horyzontach, humaniście wybitnym, świetnym poecie, eseiście, dramaturgu, filozofie, wspaniałym człowieku, piłsudczyku, wielkim patriocie. I tym stwierdzeniem trochę patetycznym, ale myślę, że jest to uzasadnione. Kończymy Trójkę pod Krzyżycem, w której miałem honor gościć panią Marynę Ścibor-Marchocką. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu, dobranoc. Panią Katarzynę Pietrzyk-Orzeł, dziękuję. Dziękuję państwu, dobranoc. Oraz pana Tadeusza Zyska, bardzo dziękuję. Dobranoc. A kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert.